ramy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 17 marca jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Na lotnisku w Nowej Zelandii są saperzy, przeszukują port po doniesieniach o podejrzanym pakunku. 4 osoby ranne w wypadku na trasie 79 Góra Kalwaria Kozienice. Szybka i bezpieczna metoda diagnostyki raka. Za chwilę o sukcesie polskich naukowców. Lotnisko w nowozelandzkim Dunedin zamknięte po odnalezieniu podejrzanej paczki. Na miejscu są policjanci i saperzy, którzy sprawdzają pakunek. W Nowej Zelandii alert antyterrorystyczny został podniesiony po piątkowym zamachu w mieście Christchurch. W ataku na 2 meczety zginęło 50 osób. Odpowiedzialność za nie na 2 pełne wiernych meczety wziął na siebie 28-letni Australijczyk, były instruktor fitness, określający siebie jako rasista. Wczoraj stanął przed sądem, usłyszał zarzut morderstwa, nie złożył wniosku o zwolnienie za kaucją i pozostanie w areszcie do 5 kwietnia, kiedy to odbędzie się kolejna rozprawa. W liczącej blisko 5 milionów mieszkańców Nowej Zelandii muzułmanie stanowią nieco ponad procent. Policja uczula kierowców, pogoda sprzyja wyjazdom i dociskaniu pedału gazu. Przy dobrej pogodzie zdarza się więcej wypadków. Do kraksy 3 aut doszło na krajowej 79 w Podgórzycach na trasie Góra Kalwaria Kozienice. Tam ranne zostały 4 osoby. Policja kieruje ruch na objazd drogami wojewódzkimi 736 i 731. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej opracowali szybką i bezpieczną metodę diagnostyki raka. Nowoczesne narzędzia pomogą w czasie operacji, w czasie rzeczywistym wykryć nowotwór i określić stopień jego złośliwości. Tak mówi kierownik zespołu badawczego, profesor Halina Abramczyk. Zajmujemy się nowotworami gruczołu piersiowego, jelita, mózgu i nowotwory głowy i szyi. Metoda, nazwa dość egzotyczna, rozpraszanie Ramana. Jesteśmy w stanie odróżnić nowotwór złośliwy od zmian łagodnych oraz stopień złośliwości nowotworu. Żeby uzyskać wynik badania, nie trzeba przekazywać materiału do dalszych analiz. Informacje wyświetlają się od razu na ekranie monitora, dodaje doktor inżynier Jakub Surmacki. W oparciu o dane, które już zarejestrowaliśmy dla dużej populacji pacjentów, jesteśmy w stanie powiedzieć, które tak naprawdę intensywności są istotne do analizy, czyli znamy biomarkery ramanowskie zmian nowotworowych. I w oparciu o te dane jesteśmy w stanie powiedzieć, czy mamy komórki nowotworowe, czy ich nie mamy. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej pracują nad tak zwaną ramonowską biopsją optyczną od 10 lat. Wkrótce w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przeprowadzony zostanie pierwszy w Europie zabieg z użyciem tej metody. Robert Kubica ukończył pierwszy w tym sezonie wyścig Formuły 1 o Grand Prix Australii na 17 miejscu. Już po pierwszym okrążeniu, po zderzeniu z innym bolidem, Polak musiał zjechać do mechaników po utracie przedniego skrzydła. Jakub Przygoński, polski kierowca rajdowy, podkreśla, że powrót Kubicy do ścigania w wyścigach Formuły 1 jest czymś jednak wyjątkowym. Wielka rzecz na pewno dla Roberta i strasznie się cieszę, bo jakby zamknął, można powiedzieć, ten etap kontuzji. Po 8 latach wrócić do sportu się praktycznie nie zdarza. Bo wrócił do tego, co kocha i czym jest specjalistą, czyli do Formuły 1 i od teraz jakby rozpoczyna, no to można powiedzieć, przygodę taką, żeby wrócić do tej topowej formy. Wyścig wygrał Finn Valtteri Bottas z Mercedesa przed swoim kolegą zespołu i obrońcą tytułu Brytyjczykiem Lewisem Hamiltonem. Wyścigu nie ukończyło 3 kierowców. Kubica był ostatnim, który dojechał do mety w Melbourne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć. Chwilami na wschodzie, potem także na zachodzie przelotne opady deszczu, nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Augustowie 8 stopni, w Olsztynie i Gdańsku 12, w Szczecinie, Poznaniu, Lublinie 15, w Warszawie i Rzeszowie 16, w Katowicach 18 stopni, a w Krakowie i we Wrocławiu 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Once again, it's shy. Sisters, yeah. Lubi, kiedy jest jej dużo. I will talk really too much. I will go on. I will laugh too loud. I will stay too long. I can't be the only girl who's too much. Wspaniała rozmówczyni, znakomita wokalistka. Luduła ją. Wywiad i występ. W poniedziałek w Aksamicie między 19 a 21. Do usłyszenia. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy

Johnny Mitchell, 1994 rok, piosenka Sex Kills. Nie będę się wdawał w polemikę z opinią, że seks wszystko zabija, bo nie po to wybrałem ten utwór, ale po to, by Państwo mogli go skonfrontować z wersją na płycie, która ukazała się bardzo niedawno. We were waiting for the light. I took a look at the license plate and it said just ice. Is justice just ice? Governed by greed and lust, with the strong doing what they can and the weak suffering what they must. The gasoline, the oil spill, and sex sells everything. Sex kills. Sex kills. Doctor's pills give you brand new ills, and the bills bury you like an avalanche. And lawyers haven't been this popular since Robespierre slaughtered half of France. Indian chiefs and their old beliefs, they know the balance isn't done. Crazy eyes everywhere. Everyone hates everyone. Sex kills. Sex kills. Sex kills. excuse. These jack-offs at the office, rapists at the pool, and the tragedies in the nurseries. Kids taking guns to school. The ulcerated ozone, tumors of the skin, hustle sun beaming down upon this massive mess we're in. And the gas leak, and the oil spill, and sex sells everything. No i trzeba powiedzieć, że oryginalna kompozycja Joni Mitchell została tutaj pięknie ubluesowiona, zmieniła charakter, mnie przypada bardzo do gustu, a zrobiła to pani, która nazywa się Katarina Pejak. I żeby było jeszcze bardziej niespodziewanie dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą o jej istnieniu, to jest pianistka i wokalistka, która urodziła się w Belgradzie i tam uczyła się najpierw muzyki klasycznej, ale potem z tego, co wyczytałem, pod wpływem kolekcji płyt ojca własnego, pana Pejaka seniora, jak sądzę, zbliżyła się do bluesa i ta miłość zaprowadziła ją do Stanów Zjednoczonych. Tam też nagrała tę płytę, którą mam przed sobą. Płytę, której współtwórcą jest znany gitarzysta Mike Zito. No i trzeba powiedzieć, że pani Katarina Pejak radzi sobie doskonale w tym gatunku. Świetnie gra na właśnie taki wytrych, to powiedzmy, jej klawiszach. Ona raczej jest bliższa fortepianu takiego klasycznego. Roads That Cross to jest tytuł albumu. No i będę zachęcał Państwa teraz do wysłuchania jeszcze dwóch nagrań Katariny, bo ja na początku taki miałem lekki dystans, ale posłuchałem. Jest naprawdę nieźle. Nature of My Blues, a potem jeszcze będzie, jak to się nazywało, Moonlight Rider. Katarina Pejak. No apple pie girl, you wanna love me? Forget everything you know. My mama ain't afraid of the steering wheel. She taught me how to act just the way I feel. I get all kinds of crazy that I ain't afraid to show. You're so good, you lose all track of time. I just get a little heavy living every day, so don't say nothing if you got nothing to say. I ain't looking for a reason to cry. Be my sugar, I'll be the salt of the earth. Wanna make me happy, got another nature of my blues. down, home girl. You wanna let me forget everything you know. Make me your queen, and I'll be your fool. If you get me, you know that I'll get cruel. I know you wanna win, but it's better if you lose. That is just the nature. That is just the nature of my blues. Nature of my blues. Wave to me in the morning light. I will feel no pain. Katarina Pejak, która przebyła długą drogę od Belgradu do Nashville. Dodam jeszcze, że ten utwór Joni Mitchell, który rozpoczął prezentację płyty Roads That Cross, to była jedyna piosenka nie wymyślana przez samą Katarinę. Także ona nie tylko gra, śpiewa, ale i tworzy. To tyle, jeśli chodzi o tę płytę. Czasu już pozostało niewiele, więc jeszcze sygnał, że będę Państwu miał ochotę zaprezentować troszkę pełniej następny album, nowy album pewnego zespołu. Ja myślę, że już sam wstęp, taki poprzedzający pierwszy utwór, pozwoli Państwu zorientować się, o jakim stylu muzycznym mówimy. What's up, y'all? It's T-Hub. I can't make it to the phone right now, but leave me a voicemail and I'll get back to you soon. Hey there, fellas. This is your brother Javel again. I want to call on you and talk to you a little bit. I peeked into the youth worship service this last week, you know, and Jesse and Steven, I heard them over there talking. You know, Tyler got him a Tesla. And I say, hey, hold on a minute. That boy's still got a pickup truck in his garage. I seen it. You know, you can't say he ain't country. He ain't just going to turn it off like cats. Anyway, it just kind of bothered me a little bit, you know. It had me upset a little bit. But anyway, talk to y'all later on. And get me a gas station biscuit. Head to town, wash it down with some Mountain Dew. I end every day about the same way. Clock out and go fish just to crack a few. Chicken in the bread pan, picking out those Zip Cool with some 10-pound tests. It might be hillbilly to a lot of folks, but Lord knows I couldn't care less. Can't say I ain't country. You can say I drank too many long necks. That my edges are a little too rough. You can call me a sinner cause I cuss on Sunday. But you can't say I ain't country. A pond water pool, a spinner on a spool, a styrofoam full of tobacco spit. I got a small town crew, we make our own rules. I do what I do cause my daddy did. And you can say you can't say I ain't country. You can say I drank too many long necks. Then my edges are a little too rough. You can call me a sinner cause I cuss on Sunday. But you can't say I ain't country. No i oczywiście dobrze się Państwo domyślili, muzyka country, a piosenka Can't Say I Ain't Country to jednocześnie tytuł całego albumu, nowiutka płyta panów z grupy Florida Georgia Line. I tak jak mówiłem, pewnie wrócę do tego albumu, bo jedna piosenka jeszcze wiosny nie czyni, a jest tu parę pozycji, które

jeżeli mi się uda, to na koniec jeszcze chciałbym przypomnieć w takiej najlepszej moim zdaniem i bardzo historycznej wersji Johnny'ego Cash'a. To była taka pośmiertna jego pieśń, a wideo, no może jeszcze, jeżeli zdążę, to coś opowiem. A teraz wystąpi Luther Dickinson, bardzo utalentowany, bardzo wszechstronny i ogarniający różne gatunki muzyczne amerykańskie, muzyk, producent, wymyślacz różnych nowości, który na tę okoliczność swojej nowej płyty otoczył się kobietami. I to zarówno kobietami solistkami, jak i zespołami kobiecymi. I trochę to jest takie nawiązanie do źródeł tych najbardziej korzennych poprzez nowy pomysł aranżacyjny. Tak zresztą jak to bywa u Luthera Dickinsona. Ten album nosi tytuł Solstice i to jest pewnie nawiązanie do tego, co nas wkrótce czeka, bo czeka nas przesilenie wiosenne. Chyba w przyszłym tygodniu będziemy czas zmieniać. Nie orientujesz się, czy nie bardzo? Ja niestety się nie orientuję, ale jak mi każesz, to zmienię. Może nam podpowie, nie w przyszłym tygodniu, jeszcze w następnym tygodniu. No ale w sumie to wszystko się zbliża, co też jednoznacznie daje nam znać, że będzie wiosna. Chyba, że nam władza skasuje zmiany czasu. Ale europejska, oczywiście, prawda? A, oczywiście. No. Hallelujah, I'm a Dreamer. To Luther Dickinson i jego Sisters of the Strawberry Moon. I've got no sacred holy cow, no pretty ruby mouth to smile and charm me through. I've got no clever silver tongue to flatter people into doing what I want to do. No, I'm not much for pushing buttons, pulling puppet strings or fussing, besides making silly rhymes. I'm really not so good at nothing, but my heart keeps me amused in this great world of confusion. I'm a dreamer. Oh, hallelujah, I'm a dreamer. I've got no blue blood touch of class, no laminated past to wear the in crowd hangs. I've got no flaming rum dessert, no front seat reserved when old blue eyes sings. But if you break it down to loving, it's much more than just a promise. I ain't no gift to boys, but I got the one I wanted, and through any storm that blows, still loves me, he knows I'm a dreamer. Oh, hallelujah, I'm a dreamer. So when there's pavement all around, no green meadows to be found, there'll still be dreamers. When every cotton field is gone, I hope your children will have grown up to be dreamers. With no boss to pay no mind, no turning wheels to grind, no blade of grass disturbed, not a sleeping baby stirred. Oh, there'll be no noise at all, just a silent voice that calls to all the dreamers. Oh, hallelujah, I'm a dreamer. And my heart keeps me amused. Hallelujah, I'm a dreamer. Tak mi zapachniało 50 latami wręcz. 50 latami. XX wieku. Aha, nie, że wtedy, kiedy ty miałeś 50 lat. Nie, wtedy, nie. To bardzo ja zachęcam Państwa do śledzenia nowości płytowych, bo ten album Solstice będzie dostępny w przyszłym tygodniu i tam jest dużo bardzo ładnych piosenek, a także zupełnie takie niesłychane dla mnie spotkanie z The Como Mamas. To jest trio trzech pań śpiewających najbardziej korzenne gospel, które Luther Dickinson potrafił wykorzystać w bardzo, że tak powiem, nowoczesnym otoczeniu. No jesteśmy w piosenkach bez granic, więc to bezgraniczne są dzisiaj zmiany nastroju. The Black Keys przypominają o sobie nowym singlem, który pewnie zapowiada też, że jakąś dużą płytę zrobią. Na razie jest singiel i to jest takie nagranie, które bardzo mnie dobrze nastraja, jeśli chodzi o nadzieję, jak ta płyta może wyglądać, bo to jest nagranie bardzo Rolling Stonesowate. Jeśli chodzi o puls, trochę też inny sam pomysł. The Black Keys za chwileczkę wykonają dla Państwa i dla nas też Low High. Ten puls, te chórki, cała linia melodyczna, naprawdę. To The Black Keys troszkę w stronę Stonesów i bardzo sobie życzę, żeby taka była cała płyta The Black Keys, jeżeli zaistnieje, bo na razie tylko ten utwór, Low High, nam udostępnili jako singiel zawieszony w nicości. J.D. Simo teraz wystąpi. To jest bardzo utalentowany gitarzysta, choć urodzony w Chicago i nasiąkał chicagowskim bluesem, to teraz w Nashville jest. ale nie ulega kantrowym wpływom, tylko robi swoje. No i właśnie zrobił swoją nową płytę zatytułowaną Off at Eleven i oto tytułowe nagranie z tego albumu. Dużo dobrego gitarowego grania.